więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Nie sysłu czepła moment. Słucham? Czepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu czepła moment. Nie wszy. Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Ruszył proces w sprawie śmierci 13-miesięcznego dziecka na ławie oskarżonych, białostoccy lekarze. Bez Złotego Globu, ale za to z dużymi szansami na Oscara, Ida Pawła Pawlikowskiego z dwiema nominacjami do najważniejszych nagród filmowych. ABW ma na nich oko. Kilku Polaków walczyło na Bliskim Wschodzie po stronie islamistów. Żaden do kraju nie wrócił. Nie przyjęli dziecka do szpitala i nie zlecili podstawowych badań. Dwoje białostockich lekarzy stanęło dziś przed sądem. Zdaniem prokuratury nieumyślnie narazili życie 13-miesięcznego Bolka. Chłopiec zmarł 2 lata temu w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Jak się okazało, miał białaczkę. Rodzice przywozili Bolka do szpitala 3 razy. Za pierwszym oglądała go pediatra Monika K. Pomimo przedstawienia i skierowania dziecka do szpitalnego oddziału ratunkowego, w powiązaniu z uzyskaną przez nią informacją o objawach, jakie wystąpiły u dziecka, zaniechała dokonania starannej analizy zdrowia, poprzestając na dokonaniu oceny jego jamy ustnej pod kątem ząbkowania. Mówi prokurator Monika Januszek. Następnego dnia podobnie zachował się lekarz dyżurny Artur W. Pomimo niejasnych objawów, nie zlecił konsultacji dziecka przez pediatrę, odsyłając go do domu bez właściwego rozpoznania choroby. Bolka przyjęto dopiero za 3 razem, gdy był już w ciężkim stanie, w śpiączce. Zdaniem prokuratury lekarze działali nieumyślnie. Przy takich zarzutach, jak mówi ojciec dziecka, nie ma winnych. Oni po prostu niechcąco to zrobili, nieumyślnie. Oni chcieli, a im nie wyszło. No więc albo trzeba to zmienić, lub po prostu dołączyć na ławę oskarżonych zupełnie innych ludzi, czyli ludzi, którzy odpowiadają za całokształt systemu. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Na czas odczytywania ich wyjaśnień sąd wyłączył jawność rozprawy, uzasadniając to tajemnicą lekarską. Marta Nazarko-Polskie, Radio Białystok. Teraz w serwisie wracamy do informacji z Los Angeles. Ida Pawła Pawlikowskiego ma szansę nie na jednego, jak wielu się spodziewało, ale na 2 Oscary. Powalczy o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i za najlepsze zdjęcia autorstwa Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego. W pierwszej kategorii jest wśród faworytów, w drugiej o Oscara będzie trudniej. I o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kilka dni temu Ida przegrała walkę o Złoty Glob z rosyjskim filmem Lewiatan. Jednak zdaniem jednego z najlepszych analityków oscarowych z magazynu Hollywood Reporter Scotta Feinberga nie zmniejsza to szans polskiego filmu na Nagrodę Akademii. Tu nie ma bezpośredniego związku, ponieważ Złote Globy przyznaje grupa około 90 dziennikarzy. Natomiast o Oscarach decyduje 6 tysięcy ludzi kina. Uważam, że Ida ma większe szanse wśród członków Akademii. Krytyk dodaje, że w tej chwili Ida jest faworytem wśród filmów zagranicznych. Podoba mi się Ida. Pawlikowski jest wspaniałym reżyserem. Robiąc czarno-biały film w formacie 4:3 z amatorką w roli głównej, pokazał odwagę. Amerykanie, a szczególnie krytycy w Stanach Zjednoczonych, darzą go wielkim szacunkiem. Rywalami Idy za najlepsze zdjęcia są takie filmy jak Birdman czy Grand Budapest Hotel. W tej kategorii o zwycięstwo będzie więc bardzo trudno. Ale nie tylko Ida ma szansę na Oscary. Nominowane są też 2 krótkometrażowe dokumenty. Joanna w reżyserii Anety Kopacz i Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. A Anna Biedrzycka-Szepard może dostać nagrodę za kostiumy do filmu Czarownica, w którym główną rolę zagrała Angelina Jolie. Kilku, na pewno mniej niż 10. Takie dane ma ABW w sprawie Polaków, którzy pojechali na Bliski Wschód, aby walczyć po stronie islamistów. Sprawą zagrożenia terrorystycznego w Polsce zajęła się dziś Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Jej członkowie od lewa do prawa zapewniają, że musimy się obawiać zamachów w naszym kraju. Jak mówi poseł SLD Stanisław Wziątek, polski wywiad ma dobre rozpoznanie sytuacji i wie wszystko o Polakach walczących w Syrii lub Iraku. Niektórzy z nich opuścili już rejon walk, ale żadna z tych osób nie wróciła do kraju. Nasze prawo jest dosyć dobrze w tym względzie skonstruowane. Jeśli byłoby tak, że te osoby powrócą do Polski, można będzie im udowodnić udział w nielegalnych działaniach o charakterze terrorystycznym, to na pewno nasze służby się nimi będą interesować. Interesują się już teraz, ale wówczas będą miały formalne, prawne możliwości ich zatrzymania.

15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Ludzie, którzy rozpoczęli nowe życie. Na razie w ośrodku Caritas w Rybakach i w ośrodku rządowym w Łańsku. Prawie 180 naszych rodaków przyjechało do Polski z ogarniętego wojną Donbasu. Na Ukrainie zostawili cały swój dotychczasowy dorobek, przyjaciół, domy, majątek. Uciekli spod bomb. Przyjazd do Polski stał się szansą na spokojne życie. W ten sposób wypełnia się także wola ich ojców i dziadków, których dramatyczne zwroty historii XX wieku rzuciły daleko od ojczyzny. Przez najbliższe pół roku będą się adaptować do nowych warunków, uczyć języka, szukać pracy i nowych domów. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Mariusza Borsiaka pod tytułem Polacy z Donbasu. Bardzo pięknie jest w tym ośrodku. Mi bardzo podoba się. Lubię las, lubię rzekę, wodę. No wszystko, i organizacja, i pomoc, i takie życzliwość, jak taką widzimy. Panu mogę zrobić kawę. Zrobić? Zaraz. Korecka, banda z Doniecka. Jestem emerytką, a wcześniej pracowałam jako lekarz. No trudno, bardzo trudno. A nawet, że jestem z pochodzenia Polką, rodzice Polacy, ale mamy dom, dzieci w Doniecku, wnuczka, a mąż też emeryt. No, moja matka jeszcze marzyła, żeby żyć w Polsce, ale takie u niej ciężko było życie, oni Polacy, a mieszkali do 1939 roku na terenach polskich, a potem to odeszło do Rosji. Oni byli, jak to, zesłani na Syberię z ojcem, studiowałam w Irkucku. Mama nie mogła, nie miała możliwości wyjechać do Polski, ale zawsze chciała mieszkać w Polsce, bo jej ojciec zmarł w Polsce, nawet w Lindbergu, pochowany. Przyjechałam z Doniecka, jestem Oleksij Kwiliński, z rodziną. Z rodziną, z matką, z siostrą, ze wszystkimi swoimi krewnymi. Jechać do Polski to bardzo dla nas było skomplikowane. Tutaj potrzebnie zaczynać znów wszystko. A tam już coś było, ale tam wojna, zawsze eksplozje strzelają. Ponieważ mieszkamy blisko lotniska Doniecka i zawsze, kiedy wyjeżdżałem albo wjeżdżałem w Donieck, wszyscy pytali, no dlaczego pan nie jest żołnierzem, albo Ukraińcy, albo no, z Doniecka. Jestem wykładowcą, jestem kandydatem nauk ekonomicznych i wykładałem na Uniwersytecie Technicznym. To nazywa się ten Uniwersytet po polsku Doniecka Politechnika. Ostatnie dwa dni tam strasznie co robi się w Doniecku, bo wojna. Strzelają tak, jak jeszcze nie było przedtem. Lecą te rakiety nad domem i ludzie siedzą w piwnicy. I u nas taka sytuacja była, że grady tam strzelają obok domu. Matka jest emerytką, siostra inżynierem, córka uczy się w szkole, siostra inna, jestem ekonomistą, a mój siostrzeniec jest prawnikiem. Wszystko to dla nas nowe. Nie wszyscy rozmawiają po polsku i sam nie rozmawiam po polsku bardzo dobrze, żeby no, być z tymi, kto rozmawia dobrze. Myślę, że no, nauczy się no, i wszystko będzie w porządku. Tutaj wszystko spokojnie, wszystko przytulnie. Ja przyjechałam razem z moimi rodzicami. Jeden, kto pozostał się w Doniecku, to mój kot. No, ale przyjaciółka mamy obiecała nam, że będę opiekować się nim. To dlatego mój ulubiony kot jest teraz w Doniecku, niestety. Барсик. По російську барс то сніжний лампард. Так, а то такий скрут від сніжного лампарда. Не буду називатися, бо є ще вели крівних, хто там досі мешкає. I trochę straszno za ich los. Dlatego nie mogę teraz sobie przedstawić się. W Doniecku teraz bardzo straszna nieprzyjaźń do ludzi polskiej narodowości, jak i do ukraińskiej narodowości, bo Polska pomogła Ukrainie w ten skrótny czas. Mój ojciec jest Polakiem, a matka Ukrainką. Ale wśród przyjaciół, wiele przyjaciół, którzy dzisiaj stali wrogami. Mogę mówić, że oglądać rosyjskie telewizje nie ma potrzeby. Tam szaleńcza propaganda i wiele jest nieprawdą. Транслюю такі штуки, же речі, такі речі, що зовсім не може нормальний чоловік побачити. Оглядовим відомості польські, то увіджав, що то в Сеймі від двох мені була така від Еви Копач пропозиція, що потрібно то зробити і зробити, ну, szybko. I to potem zadzwoniłem do konsulata generalnego i tam już powiedzieli, że tak, będzie. Ja chciałabym mieszkać w Polsce i chciałabym, żeby moja rodzina też mieszkała tu, żeby i dzieci dostali się do Polski. Bo na Ukrainie ciężko, a ja mam wnuczkę jeszcze. Chciałabym, żeby ona miała takie życie nie w strachu, tak? Pracę, żeby dostali, żeby chcieli tu mieszkać i układać swoje przyszłość, tak? Nie będę się przedstawiać, bo boję się, że potem będę miała problemy lub mogę, moje krewne, które pozostali się w Doniecku, mogą mieć problemy. Pozostała się rodzina mojego ojca, jego brat i moja kuzynka. Ja chciałam pojechać, chciałam. Tam teraz niebezpiecznie i kiedy spadali na głowę pociski, to jakoś było niedobrze, bo ja chciałam być bezpieczna. No, na pewno chciałabym pozostać w Polsce na stałe, ale jak to będzie dalej, ja po prostu jeszcze nie wiem. Handlowym, małem handlową galerię, małem jeszcze kilka sklepów, małem juridyczną przedsiębiorstwo. Далі бути причинодавцем. Моя жона завжди допомагала мені, була моїм щенговим. Мене звати Світлана, ми з Донецька. У мене муж поляк, і мають польські корні. От я так сюди і попала. В мій дом попала бомба в дах. І батарея «Армат» стоїть перед моїм домом. 4 grada i 5 czy 6 gaubic. Nazywam się Marina Nasibaszwili, przyjechała z miasta Doniecka. W Doniecku zajmowałam się, no, tańczyła, uczyła się w 10 klasie. Marzeniem mojego dziadka było, no, jego rodzina żyła w Polsce i uczyła się języka polskiego. Pobyt w Polsce bardzo taki dobry, piękny, no, nie ma niejakiego, no, strachu. Moje marzenie w Polsce spokojne życie dla mojej rodziny i dla mnie. Chciałabym skończyć studia w Polsce i chciałabym być, no, prawnikiem. Ja zapamiętała kilka słów, jakie kiedy była dziecko. Bo chociaż moja babcia krzyczała na dziadka, nie mów po polsku, ty masz dużo problem z władza radziecka. Golombki. Дядик мовив. Я мислила, що то голубки? Голубки для мене то птахи, голубі. А він мовив на єдзені. Зараз для праві всіх українців поляці є святими людьми, бо ніхто так не допомагав Україні, як і Польська. І не хоче ще ж так от повідати чимось, щоб теж могли щось зробити для Польщі. В мірі своєї можливості. Ще Польська не згинула, коли ми живемо. I tak to wygląda. Był to reportaż Mariusza Borosiaka z Radia Olsztyn pod tytułem Polacy z Donbasu. Pozdrowieniami dla sąsiadów Acid Drinkers. Tu trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Nie czuję się winny, oświadczył po wyroku w sprawie katastrofy w kopalni Halemba były dyrektor tego zakładu. Kazimierz D. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za przyczynienie się do śmierci 23 górników. Prokuratura domagała się dla niego 7 lat bezwzględnego więzienia. Jedynym skazanym bez zawieszenia jest były szef działu wentylacji w kopalni. Gliwicki sąd wymierzył mu karę 3 lat więzienia. Do tego wyroku wrócimy w serwisie o 19.00. Ludowcy znów przymierzają się do wyboru kandydata na prezydenta i jutro decyzja ma już zapaść. Tak zapowiada szef PSL Janusz Piechociński, informując tylko tyle, że sam startować nie zamierza. Potrafię się dzielić i tworzyć nowe wokół siebie autorytety. Jest bardzo ciekawe starsze pokolenie w Polskim Stronnictwie Ludowym. Te wybory samorządowe potwierdziły jakość najmłodszego pokolenia. Obok Władka Kosiniaka, Antoniszyn, Klik, czy Hetmana, czy Jarubasa pojawili się nowi ludzie. W związku z tym zapowiadam, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało kandydata. Rano w trójce szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury mówił, że ludowcy mogą wskazać swojego kandydata, na przykład Janusza Piechocińskiego, Adama Jarubasa czy Adama Strozika, lub poprzeć Bronisława Komorowskiego. Wybory prezydenckie w maju. Brzmi to jak oczywistość, ale teraz to oczywistość dowiedziona naukowo. Bezczynność i brak ruchu są groźniejsze dla życia i zdrowia niż otyłość. Eksperci z Uniwersytetu Cambridge badali ponad 300 tysięcy ludzi z 10 europejskich krajów na przestrzeni 12 lat. Doszli do wniosku, że ci otyli, którzy są choć trochę aktywni fizycznie, żyją dłużej niż ci, którzy nie ruszają się w ogóle. Ryzyko śmierci u tych dwóch grup różni się o jakieś 20-30%, mówi BBC współautor badań profesor Nick Wareham. Autorzy badań zalecają co najmniej 20 minut marszu każdego dnia, także tym, którzy chcą, ale nie mogą schudnąć. W angielszczyźnie jest takie pojęcie, czy może nawet komplement, fat but fit, czyli gruby, ale sprawny. Rafał Motriuk,

To przecież wiedzieli chyba, że tam są ludzie, którzy nie mają pojęcia zielonego wydobyciu. Za problemami spółek węglowych stoi cały łańcuch przyczyn, których skumulowane oddziaływanie, wywołane między innymi przez głęboki spadek cen, odczuwa obecnie cała branża. Między jednymi wyborami, a następnymi mogliście zrestrukturyzować polskie górnictwo. Cezary Olejniczak, SLD. Tego nie zrobiliście, bo kolejne zarządy musiały się obłupić na majątku kompanii węglowej i katowickiego holdingu węglowego. Pytam pana premiera, gdzie wtedy był minister gospodarki? Była cena wyższa, to górnicy bardzo solidarnie, polecam także państwa relacje z tamtych czasów, ich związki zawodowe na pograniczu strajku generalnego, mówimy, wypracowaliśmy zysk, chcemy mieć większy udział w sukcesie i błędem. 2011-2012 było ulegnięcie tej tendencji, bo lepiej było wypłacić nawet wysoką, jednorazową nagrodę, niż wprowadzić podwyższone koszty stałe. Pytanie do pana, a co opozycja robiła przez te 7 lat? Wskazywaliśmy na sytuacje, które były trudne. Krzysztof Tchórzewski, PiS. Ja na przykład wskazałem... Kiedy? W 2012 roku na to, że koszty ogólne w kompanii węglowej skoczyły o 3,7 miliarda złotych z roku na rok. Pan mówi, że pan ostrzegał. A co pan proponował za rozwiązania wtedy? Może jakiś projekt poselski trzeba było napisać? Nie trzeba było żadnego projektu pisać, dlatego że... To dlaczego dzisiaj ustawa jest potrzebna? Pod moim kierownictwem opracowaliśmy strategię do 2015 roku. Wynegocjowałem ustawę o funkcjonowaniu górnictwa do 2015 roku, która zapewniła Platformie spokój przez ładnych parę lat. I dało się ze związkami domówić. Tu jest kwestia pychy. Przygotowuje się projekty, zatrzymano to, bo to PiS przygotował. Jakie pytanie dominuje? Andrzej Czerwiński, PO. Dlaczego tak późno? A ja chciałbym zapytać, czy za późno jest na racjonalną decyzję? Teraz, jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, jest za późno, to dołączajmy do tych, którzy podsycają atmosferę, a problem pozostaje. I teraz, skoro jest późno, jak bardzo będziemy się starali wszyscy, to go rozwiążemy. Partia tak, wypaczenia nie. Grzegorz Tobiszowski, PiS. Państwo mówicie, jest źle, żeście spodali, że jest źle i wszyscy teraz pomóżcie, ratujmy. Panie pośle, czy wy poprzecie rządową specustawę? Nie, absolutnie nie. Wincenty Elsner, SLD. Pomoc górnikom tak. Aby tym, cokolwiek tą pomocą zmienić, ma być tak. Poparcie tej ustawy. Natomiast to jest faktycznie likwidacja tamtych miejsc pracy. Nasz stawia się trochę pod pręgierze, pod ścianą. Eugeniusz Kłopotek, PSL. Bo mówi się w ten sposób, jeśli ta ustawa nie zostanie znowelizowana, to na koniec lutego kompania węglowa musi ogłaszać upadłość. Kompania węglowa jest zadłużona na 4,2 miliarda złotych. Jeżeli nawet od tej kompanii odetniemy te cztery kopalnie, które mają ulec likwidacji, jeżeli tę piątą kopalnię przerzucimy do węglokoksu, ale pytam się, a co z tym długiem 4,2 miliarda? Jak nawet te 9 kopalni przejdzie do tej nowej kompanii węglowej, to dług też tam przejdzie? Czy dług pozostanie w tej obecnej kompanii węglowej? Ona stanie się niewypłacalną i te długi nikt już nie zapłaci, bo syndyk nie będzie miał z czego. Głosowanie nad ustawą dziś wieczorem lub jutro rano, a tematem zajął się przy wiejskiej Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19,5 minuty, godzina 19. Oj, to był ekonomicznie, finansowo, to dziś był bardzo gorący dzień. Już za chwilę magazyn ekonomiczny i Wiktor Legowicz. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopię. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz w Brukseli, Beata Płomecka, tu w Warszawie ekonomista Jacek Adamski z Lewiatana. Witam serdecznie Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I oczywiście zaczynamy od niespodziewanej decyzji szwajcarskiego banku centralnego o rezygnacji z utrzymywania kursu na poziomie euro 20 za franka. To spowodowało oczywiście ogromne zamieszanie na rynkach finansowych. I panie Jacku, dlaczego podjęto taką decyzję, tak niespodziewanie? Decyzja była absolutnie zaskakująca, niespodziewana i wręcz sprzeczna z dotychczasowymi deklaracjami. No, zastanawiałem się, dlaczego... Niedawno te deklaracje właśnie były zupełnie inne. Jeszcze w grudniu, dokładnie. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego ci profesjonaliści najwyższej klasy światowej, jakimi są bankierzy centralni ze Szwajcarii, zdecydowali się na tak nagły krok. I chyba jedyne wytłumaczenie jest, że wybrali mniejsze zło, bo być może oni czują, że w bardzo szybkim czasie o wiele gorszy wariant mógłby zaistnieć. Mianowicie sytuacja, że rozpocznie się to, co się nazywa tym poluzowaniem ilościowym w strefie euro i nagle nowe masy euro rzucą się na zakup franków szwajcarskich. I prawdopodobnie w sumie mała gospodarka Szwajcarii na dłuższą metę by nie wytrzymała tak dużego ryzyka międzynarodowego. Postanowili wycofać się z gry. Uznali, że strata reputacji, no bo to jest strata reputacji. Na pewno. Stworzenie z trudnej sytuacji dla szwajcarskiej turystyki, dla szwajcarskiego eksportu, to jest mniejszym złem niż narażenie stabilności systemu finansowego całego kraju. Czyli taki uprzedzający krok, tak? Dokładnie. Ja przypomnę sytuację Islandii. To my zapomnieliśmy już to. Z 2007-2008 roku, kiedy kraj zbankrutował, dlatego, że jego system finansowy wielokrotnie przekraczał rozmiary gospodarki kraju. Być może to niemniej powodowało. Dobrze, panie Jacku, nasi frankowicze oczywiście zdenerwowali się i nie ma co się dziwić. Jest nadzieja, że kurs franka spadnie, tak przypuszczają nasi analitycy. Znaczy nie wiem, kto się odważy tak powiedzieć, bo no, tu trzeba być pytią chyba. Może spaść, albo może wzrosnąć. Taka jest właściwa odpowiedź. Powiedzmy sobie szczerze, raty płacone od kredytów frankowych w porównaniu z równoważnymi złotowymi będą porównywalne. Nie będą na pewno nie będą wyższe, tak? No, oczywiście to będzie dodatkowe tam kilkadziesiąt, czy 100, 200, 300 zł miesięcznie w zależności od kredytu, ale też... Mówi się, że średnio 20% wzrostu. Znaczy to jest łatwo policzyć, jeśli kurs, no w tej chwili, jak sprawdzałem przed audycją, 17% jest dzisiaj wyższy, ale zobaczymy, to prawdopodobnie się troszeczkę ustabilizuje w nadchodzących dniach. No to po prostu tyle samo wzrosną raty. Ale jest gorsza sytuacja, bo ogólna wartość kredytu, ta złotowa wartość kredytu tych frankowiczów bardzo często może przekraczać wartość nieruchomości. Inaczej mówiąc, ci ludzie stają się niewolnikami tego swojego mieszkania. I to jest rzeczywisty problem społeczny. Co by pan radził frankowiczom? Płakać i płacić. Nie przewalutowywać. Po takim kursie to chyba jest bardziej bez sensu niż to było miesiąc temu. Czy możemy mówić o zagrożeniach dla gospodarki? Polskiej. Tak. Ja nie widzę specjalnych zagrożeń. Na przykład mniej będziemy kupować. Znaczy to może dotknąć bezpośrednio tych, którzy są tymi niewolnikami, właśnie tych frankowiczów, ale z drugiej strony... Takie, 700 tysięcy osób. No, 550 tysięcy dane. Widziałam takie taką analizę bodajże ING dzisiaj, że łączny efekt makroekonomiczny obniżki cen paliw z nawiązką przekracza to uderzenie skoku kursu franka. Rozumiem. Także to znamy proporcje. Dobrze. Beato, jaka jest reakcja Brukseli? Nie ma oficjalnych komentarzy do tego stopnia, że na codziennej konferencji w Brukseli w Komisji Europejskiej, gdzie są poruszane różne tematy, począwszy od problemów ze zdrowiem, a na gospodarce czy polityce zagranicznej kończąc, nie był to dzisiaj temat, który był żywo dyskutowany. Były ważniejsze kwestie omawiane, jak to, czy Gazprom będzie tłoczył gaz przez Ukrainę, czy wybierze Turcję. Natomiast portale europejskie odnotowują to, co się dzisiaj działo z frankiem w relacji do euro. No i to, co powtarzają się te komentarze, podejrzewam, że w Polsce są podobne, zaskoczenie i chaos. Bo zaskoczenie, bo nikt nie spodziewał się, że dzisiaj, a chaos, bo w pewnym momencie nie wiadomo było, jaki tak naprawdę jest kurs franka. No i te nieliczne komentarze na portalach europejskich są do przewidzenia. Jeśli zarabiasz w euro, a masz kredyt we frankach, będzie cię to drogo kosztowało, odczujesz. Natomiast jeśli zarabiasz we frankach i wylatujesz na narty do Włoch. A to na pewno. A teraz o tym, co rano można było przeczytać, jeszcze przed decyzją Banku Szwajcarskiego, przeczytać w europejskiej prasie gospodarczej. Paweł Sołtys. Od razu na początek trzy informacje z hiszpańskiego dziennika Expansion. Po pierwsze, dziennik odnotowuje ważną informację z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jego rzecznik generalny Pedro Cruz Villalon stwierdził, że program skupu obligacji, który Europejski Bank Centralny już ogłosił, ale jeszcze nie uruchomił, jest co do zasady legalny. Program musi spełnić szereg warunków, ale wydają się one do spełnienia. Większość analityków uważa, że EBC odpali wart 500 000 000 euro program za tydzień, 22 stycznia, pisze Expansion. Poza tym w hiszpańskim dzienniku o tym, że euro wyceniane jest już niżej niż podczas premierowego notowania na rynku walutowym w 1999 roku. Wtedy jedno euro wyceniane było na dolara i 17,5 centa. Wczoraj kurs ten był o ponad 30 setnych centa niższy. I wreszcie trzecia wiadomość z Expansion. Numer 2 na liście najbogatszych ludzi świata, Meksykanin Carlos Slim, jest już w radzie nadzorczej hiszpańskiej spółki budowlanej FCC. Meksykanin kupił pakiet 25,6% akcji spółki za 650 milionów euro i będzie jednym z czterech członków Rady Nadzorczej. Z Hiszpanii przenieśmy się do Włoch. Il Sole 24 Ore pisze o tournée wiceszefa Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena. Przyjechał on z podwójnym planem przedstawienia planu inwestycyjnego Brukseli opiewającego na 315 miliardów euro, czyli planu Junckera, i zmobilizowania publicznych i prywatnych inwestorów, by się w niego zaangażować. Katainen odwiedzi dziś Rzym. Podczas dwudniowej wizyty spotka się z rządem, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Wiceszef Komisji chce zakończyć rozpoczęte w Rumunii turnę we wrześniu. Włochy są drugim krajem na liście. Do czerwca chce odwiedzić 24 z 28 krajów Unii, zapowiada. Potem zaprezentuje szczegóły planów w Azji i Ameryce. To w Il Sole 24 Ore, a już za chwilę w audycji więcej o wątpliwościach i o tym, na czym ten plan będzie polegał. A na koniec jeszcze szwedzki Dagens Industri, który odnotowuje dobre wyniki tamtejszego giganta odzieżowego H&M. Sprzedaż Hennes & Mauritz wzrosła w grudniu o 15% w porównaniu z tym samym miesiącem 2013 roku. Co pobiło oczekiwania analityków. Średnia oczekiwań wyniosła bowiem 13,4%. Wzrost jest jednak niższy niż ten odnotowany rok temu, kiedy okazało się, że sprzedaż urosła o 21%. Sieć powiększyła przez rok liczbę swoich sklepów o niemal 360 placówek. Na koniec grudnia miała ich 3537 na całym świecie. To w Dagens Industrii w Szwecji. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Beato, tak przemknęła dwa dni temu informacja, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk może pomóc polskiemu górnictwu. I śledziłaś ostatnie wystąpienia przewodniczącego. Znalazłaś? Z tą pomocą to trzeba ostrożnie, jednak nie do końca tak jest. Prawdą jest, że Donald Tusk po raz pierwszy jako szef Rady Europejskiej występował we wtorek w Parlamencie Europejskim. Podsumowywał grudniowy szczyt, też pierwszy, którego był gospodarzem. Sam nie wypowiadał się na temat górnictwa, natomiast został zapytany o to przez polskiego europosła Andrzeja Dudy i poproszony o pomoc na ten cel w planie inwestycyjnym Jean-Claude Junckera. I wtedy Donald Tusk, odpowiadając na sali, wymigał się od odpowiedzi i powiedział że tylko, że wszystkie dobre projekty mogą liczyć na finansowanie. Taka bardzo ogólny komentarz padł. Natomiast później w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że ten fundusz inwestycyjny jest tak pomyślany, że jednak powinien wspierać przedsięwzięcia, co do których jest już przekonanie, że będą zyskowne. W przypadku kopalni takiego stuprocentowego przekonania nie ma. A poza tym pamiętajmy, że w planie Junckera to Europejski Bank Inwestycyjny ma mieć kluczowe zdanie przy zatwierdzaniu projektów, a EBI, o czym mówimy od lat, jednak stawia na gospodarkę niskoemisyjną. Małe szanse, by wsparł kopalnie wydobywające węgiel. No tak. I panie Jacku, jest taka możliwość? Znaczy, ja chyba to jestem, nie tak, jak pani Beata powiedziała. Sceptyczny dosyć, to znaczy są projekty w dziedzinie węgla kamiennego w Polsce, które no zdecydowanie są, czy mogą być opłacalne, ale raczej nie chodzi tutaj o stare kopalnie na Śląsku, ale właśnie na te nowe, które mają być rozwijane przez kapitał międzynarodowy w Zagłębiu Lubelskim. Tylko dodam, że na liście, którą Polska przedstawiła jeszcze na początku grudnia do Komisji Europejskiej, tam jest ponad 200 projektów, w tym kilka związanych bezpośrednio z węglem. To zaraz o tym powiemy. Świetnie. I właśnie we wtorek szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił ten plan inwestycyjny wart 315 miliardów euro. Ten plan ma pobudzić gospodarkę europejską. Jakim właśnie inwestycjom ten plan ma pomóc, panie Jacku? Znaczy, idea była poprawa infrastruktury, ale rozumiana na przykład jako infrastruktura cyfrowa, czyli no, łącza szerokopasmowe, telekomunikacja, ale również koleje, nowoczesne koleje łączące kraje, łączące główne miasta, czy modernizacja najbardziej obciążonych szlaków. Drogi, elektrownie, czyli wszystkie te elementy infrastrukturalne, porty, no, co do lotnisk, to akurat nie jest to temat modny już w Unii Europejskiej, bo mamy nadmiar lotnisk. Za dużo wybudowano. Dokładnie. Na tym tle no, z polskiej listy, która była bardzo jakoś szybko przygotowana i bez szerszej dyskusji społecznej, w sumie dowiedzieliśmy się o niej w momencie, jak no, została przekazana do Brukseli. Tam no, znalazło się trochę projektów dziwnych, to znaczy jako przykład projekt budowy nowej kopalni węgla brunatnego z elektrownią tam tuż przy granicy Niemiec, co no, nijak się da pogodzić z wymaganiami środowiskowymi, tą agendą 2030 czy teraz 2050. Już wspomniałem, że również jest też kilka elektrowni opalanych węglem kamiennym. No, właściwie Polska pierw powinna się zdecydować, jaką energetykę chce widzieć za lat 20, za lat 30, no bo tak długi jest proces inwestycyjny. Też pamiętajmy, że cały plan Junckera jest obliczony na realizację, to znaczy efektywne wydanie pieniędzy w ciągu 3 lat. Także no nie jestem pewien, czy tego typu projekty jak budowa kopalni, no wiadomo, że to jest 10-15 no lat, tak, co najmniej, że to się tam mieści. Beato, jak ten plan był przyjmowany we wtorek? Zgodnie z przewidywaniami, powiedziałabym. To znaczy jest poparcie dla planu, bo jest przekonanie, że Europa potrzebuje inwestycji, ale też jest wiele pytań i wątpliwości. Ta główna wątpliwość, skąd optymistyczne przekonanie, że z nieco ponad 20 miliardów euro można z sukcesem tę sumę 15-krotnie zwiększyć do kwoty ponad 315 miliardów euro. Oczywiście my wiemy, jakie są założenia i to ta specjalna inżynieria ma pomóc uzyskać ponad 315 miliardów euro, ale tu są wątpliwości, czy się uda. No, oczywiste, że powinno miało być więcej rzeczywistej gotówki, to już te głosy były już podnoszone zaraz, kiedy Jean-Claude Juncker prezentował swój plan jeszcze w Brukseli na konferencji prasowej, że tych realnych pieniędzy jednak jest za mało, że sam fundusz powinien być wyższy. Dość wspomnieć między innymi polską propozycję 700 miliardów euro. No i co z wkładem własnym krajów członkowskich? Wczoraj, we wtorek jeden z europosłów mówił, że na razie jest mowa tylko o dobrych chęciach i nie ma żadnych konkretnych deklaracji. Polska jest jednym akurat z krajów, które mogłyby się dołożyć, tak przynajmniej deklarował minister finansów, no ale też stawiał warunki, bo w zamian na przykład za wkład oczekiwał minister finansów, że Polska miałaby większą siłę głosu na przykład, czy to w zarządzie, czy w Radzie Nadzorczej tego funduszu inwestycyjnego. Chociaż akurat ze wszystkich krajów, i to też wcześniej już mówiliśmy, Polska najmniej do tej pory mogłaby, wyrażała zainteresowanie tym planem inwestycyjnym. Ten plan inwestycyjny Junckera mógłby wesprzeć inwestycje na południe Europy, no bo jednak Polska ma obiecanych około 80 miliardów euro z unijnego budżetu do 2020 roku, z który to są darmowe pieniądze w przypadku tego planu inwestycyjnego. Oczywiście byłyby to na niski procent, ale jednak kredyty. Natomiast już podnoszą się takie głosy, że warto przygotowywać się już do takiego planu inwestycyjnego, bo w przyszłości być może już nie będzie takiego unijnego budżetu, takiego rozdawnictwa pieniędzy, ale będzie fundusz, który będzie pożyczał na mały procent, ale jednak będzie raczej pożyczał pieniądze, a nie będą one rozdawane. Już za moment kończymy audycję, ale jeszcze zapowiemy, mianowicie decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju. Jakie są plany, jaki jest program, to o tym już powiemy za tydzień. Beato, jedno zdanie na ten temat. To celem ma być po prostu informowanie o pomocy rozwojowej udzielonej przez Unię Europejską, tylko powiem, że każdy miesiąc ma dotyczyć innej sprawy i w styczniu to ma być debata o pozycji Europy na świecie, w marcu na przykład równouprawnienie, w maju mają być dyskusje na temat pokoju i bezpieczeństwa, w lipcu o młodzieży, w sierpniu o pomocy humanitarnej, uchodźcy, imigranci we wrześniu, palący temat dla Unii Europejskiej. Każdy miesiąc ma dotyczyć ważnej sprawy i tak przez cały rok. O tym więcej powiemy. Na zakończenie niemieckie browary cieszą się, albowiem po chudych latach Niemcy zaczęli wreszcie pić więcej piwa. Na zdrowie. Beata Płomecka, Jacek Adamski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci.